Te kurva kutya, nekem nagyon? Jövő. Na, ki itt maradott? Na, szász! Ez még? Folyik még a taknyom mindig. Nem, a takon. Folyik az orromból mindig. Nagyon taknyos se. Kítom a tegnap a vétel, de nem vette föl. A mi, a Viberen? Nem, még nem is hitt biztos. Skype-on vagy Viberen hittet? Skype-on kell hívni, fönn tudott élni. Skype-on vagy Viberon? De este hittem, de nem vettem. Skype-on vagy min? Hát a telefonon. De ez nem Skype volt. Hát mi volt? Nem mindegy. Viberon. Az nem veszik. Skype-on fönt volt tegnap. Már ma fönt lesz fél nyolcko. Tényleg? Aha. Skype-on. Tényleg? Aha. Tegnap nem fél nyolc korintam, a kilenc. Tudj, mert azt este még eljöttek a Zalmét, meg a Brigita. Jó, most jön a Brigita, jön a Zalmét. Én akkor felügyenek olyan dolga volt, hogy olyan segítségei voltak, hogy kit volt a Szilveszter. Jött a Zalmét, mindegyiknek segített. Mindegyik a felügyenek segített. Mindegyik. Látod. Ugye én erre magam letették ott tanulni, hogy akkor semmi. Meg vannak tökéletnek. Hú, már bandáznak ott nagyon. Mondom, milyen jól jár ezekkel vejkókkal én volt te. Sóra. Úgy segítenek a Ferikének, nagyon szeretnek neki. Dumálnak. Aztán mentek vacsorára, becsére mentek a Szilvi. Becsére? Becsére. Addig őgyelének még van baj előnök. Egyik világ végti a másikra már. Egyik fönnhozzak, azt mondod a Rolák határnál. Nézzek, hogy hol van Báborna. Nem tudom, hogy hol van. Csak hallottam mondani, amikor lóverseny volt, hogy a Báborna egy Ménesbi vannak a lovak zsobnak. Akkor nem hiszem, hogy Bábornát hallottam. Egy ilyen Bábornát. A szlovén Ménes volt az, aki idejött a Szlovéniából. Nem most. Az a liticai. De nem most. Hanem mikor még az Tatának nézze az ötös foga. Jó, oda az apja akart nagyon menni, mert van az ilyen új gépbemutató, és akkor kimennek a határba, van ezt szervezve. Most ha vannak ezek a nagy benga gépek, most akkor mutassák a szalmába, vagy a tallóba, vagy a főzőn, hogy mit csinál. Na jó, van a kívülék elég nem tanáltok vacsora hele. Zóri akart menni becsére. Ott már ösmeres kíg van, vagy? Nem, azt mondta, hogy van ott valami új hamburgeros, és voltak ott a szívék, ott akkor azt mondta, Dori, hogy a főtek vigyel oda, majd ott esznek. Szívő mondta. Akkor azt elviszi Dori. Akkor a Brigitáik meg nem mentek jó a vacsorára. A Brigitáik aztán mentek haza. A Brigita máma reggel dolgozott, vagy dolgozik, úgy gondolom. Barbita, nem tudom, hogy dolgozik-e, biztos. Valami még úgy lehet estére, én... Tényleg, mint azt mondta, hogy máma dolgozik. És most elhő Attila. Jó, dolgozzá. Kapsz, mi? Pofik. Ezt még lássa, ne bírom is, hogy milyen tisztán tartod a teleneket. Az egy ötös. Rögtön. Hat pét. Ennek a tejét. 4 dinára emeljétek fel. Tehát itt titkosságosan mén ez. Látod, akinek van a tejgyáron körösszi hitelje, az többet kap a tejét. Több a tartozása is neki, nem a hitel. Hát de Jarvan azért többet kap a tejét is. Van a lényeg, hogy a tejgyárnak tartozza, ő adott neked pénzt. Mit szeretnék? Az egész egy nagy titkosság, minden. Én még elmondtam a bankban, hogy mondjuk, hogy akartam a 42 millió euróból már egy billiót. Na, milyen bankból lehet, az a Srebrenica bankból lehet, ami azt a... Amit mondott a Kivisa Mali, vacsánat este, hogy mennyit egy forróba. Én jóban vagyok ebben a topolyai bankos csalja nagyon, ebben a szanyával. Intenzia van, mi azt a... Ez én nekem azt mondta, hogy annyit, amennyit akarok, te is csak szólja. Hát Bart, az egy javítok, hogy ide. Hát nem lesz. De talán följebb lelátjuk a kamatokat itt, ne? Hát följebb biztos. Ugye vagyok, nem tudom, hogy számogálatok velük itt. Most mehetünk. Akkor neked kell cserélni az olajat. Főkére akartam az egyik, hogy bírjuk azt is szétszedni közben. Szétszedni, szétszedni, cseréljük a dolajt. Szétszedni, hogy nagyon ráállít a mindegyik a sok. Fuss! Puxa aqui uma voz, man. Mert innen szerintem ki szalmát. Inkább engedd vissza. Jó, akkor szerintem. Jó. Vége. Még egyet behoza. Nem külön, amoda vissza egy herét kész, megyünk. Végeztünk erre. Ne fejtsd azt. De pókkal az a kamera átfenni. Kicsit gyere ide! Mit kell várni? Kicsi, és jól. Kicsike? Kicsi, pici! Ki a kis pici? Picurka! Megharap, meglátok! Pici, hogy vagy? Picurka, pici! Ki a kis pici? Melyik kocsi? Nincs rajta! Nincsen rajta! Áj, a bentikor... Most megkérdezni, nézed meg, hogy kint van a sarkon. Nem fogom nagyon küldeni. Egyszerűen a postákból sem lesz nagy valami. Mindenhol abban mások vannak ott. De biztosan. Azt mondta, hogy legelsenek ad nekem 50 ezeret. Kíváncsi vagyok, hogy annyit ad, vagy csak hazudasz. 50 ezeret az jó. Azt tudja, hogy nézze, mire költöm. Pici! Pici! Jó legyél! Pici kell! Jó viselkedj! Pici! Pici, jó visel! Az ott, hogy be lesz rakva a másik is. Az el kell! Az is van! Apa, vegyél, nem tudom, mi van! Ilyen napfolyag vagy olaj. Azt nem tudom én. Tehát így nem az olaj. Ez abban van, mi? Ebben még van. Nem tiszitek abban a rimulás vödörbe. Abos van. Abban van valami. Ez jó naptáskának. De várj, de ez elemegy a... De megy csak át ebben a red... Az Edblue-ba is lehet. Edblue-ba is lehet nem tudom. Nem külön van annak. Kőt, neki. Ezt a kis kőt, neki. Elmények. Te látod, itt vannak ezek a köcsök. Hát, ez valami. Itt nyílik. Kőkig feszítem vannak. Na, abba, ez tiszta, na, tiszta vödör. Elmény, amit rakhat. Díjjál vele valami felügyek. Olyan kis jó, kapcsolat, olyan kis jó, olyan kis jó. Mit akarsz a legőször én most, Tata? De úgy csinálsz, hogy vissza is tegyük a tetejét. Benne van a sárba, már gondolom két úr. Mit akarok a legőségével? Hogy lenne benne két még sár, hát nem is. Na majd megvásárolok. De így följön, biztos. Szerintem fő kéne. Ha nincs valami nagyobb izéve, megcsinálgatod. Mega. Na mi? Legyünk? Várjál, tata. Lehet, hogy csavarhúzó alá kéne nyúlni. Hát azban lehet alá nyúlni. Valahogy máshogy lehet. Ez akkor vízbe, tehát jó, hogy találjuk a csavarhúzó. Várjál. De nem, nem tudom, én is itt, ide. Én is súgott, ide beletisztik a tőcsét. De nem fél a izé alá, a traktor alá, hogy folyjon bele. Nem is ott kéne csinálni napon helyett a hűvösbe. Mi? Nem is ott a napon kéne csinálni itt a hűvösbe. Ez már így nem bírt. Nehéz, hogy belefér. Na, ott folyja, hogy teszed a traktor fel emelni? Aztán kikővágni egy izét, egy akkor egy 10 literes kikővágni. Most azt alátolni, abba belenteni oda a fogolja. Ha úgy, hogy tehát itt a kikivág, nem tudom hány litér van benne. Hát ki is kivisztettél. Ez azért elég piszkos nasztal, vagy olaj, meg ebben van víz is jócskán. Ennek a víz, a tetején úszik ez az, az olaj. Bár nem tudom ennek milyen lehet az olaj, ezt is ki lehet önteni. Ezt te, csak nem oda. Hagyj be, tata, ide traktor! Nem az ott, hogy rárakjunk a zekét? Izét rárakjuk a zekét, én még addig bírnám azt szétszenni. Hova hajtom a traktor? Ide, hogy hűvösbe legyünk, ne a napra. Az zeke. Hogy rá a zekét, akkor ha álljad a hűvösbe, azt én még bírnám szétszenni. Kik hát, megcsináljátok? Hát ide a... hűvösbe vagy, hova hűvösbe? Hát én meg oda. Húzd be a traktor, rákaszod a zekét, állj oda, te a hűvösbe oda, a tata meg áll ide, ott kész, mi? Na gyerünk. Hozzá kell. Kula kúcs! Hát te álltál be vele. Ott van elő a zeke. mivel az a kolfat jelent. Várjál, hogy mindegy kell. Nem, az a traktor az meg itt van. Az a... Picike? Ha, akkor nem ismert föl. Pici, jó vagy? Pici, jó vagy? Picike? Picike? Várjál! Vissza! Na jó. Nem fogja lenni, na jó. Ruhámat meg kell tenni. Jaj, tacskó! Hova lehet, nem tudásodnak.